c-am iubit mereu. Am iubit și o morăriță cu farmece la guriță și cu ochii de văpăi. Nu știu ce-am să fac de-acum, că-a început să cadă bruma peste floarea dragostei. Îmbătește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Dacă-ți rupte spițele, zi măi, Doamne, roțile. Vremea în tăcere, fără duși întors, ochii văd, inima cere tot ce e frumos. Viața inimă nu vrea să afune dragostea și fiorul dorului. Iese noaptea în privor la lumina stelelor și se roagă cerului. Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Dacă-ți rupte spițele, zi măi, Doamne, roțile și mai pune patru boi. Reîntoarce carul vieții în poiana tinereții, să întinerim și noi. Îmbătești.